Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед 23. Сузор'е слынных мастакоў. Таленты нараджаюцца і ў самыя неспрыяльныя для народа часы. 19-е стагоддзя дало нашаму краю цэлыя сузор'я мастакоў, што здабылі славу народнай зямлі і ў свеце. Гэтыя творцы глыбока перажывалі паняволенае становішча айчыны, ператворанай у расейскую калонію. Шмат хто з мастакоў браў удзел у таемных патрыятычных таварыствах. Калі разгараліся вызвольныя паўстанні, мастакі мянялі пэндзлі і алоўкі на стрэльбы і шаблі, за што ўлады разлічваліся з імі турэмным зняволеннем і высылкамі ў Сібір. Многія майстры змушаныя былі ад'язджаць на доўгія гады ў замежжа, аднак і там натхняліся ўспамінамі пра далёкую радзіму. Творчая спадчына гэтых мастакоў сёння ў музеях і галерэях розных краін, але найперш дарагая на нам, бо сваёй працаю творцы сцвярджалі: беларусы – адметны народ з уласнай гісторыяй, мовай ды традыцыямі. У Віленскім універсітэце, пакуль яго не зачынілі ўлады, дзейнічаў факультэт літаратуры і прыгожых мастацтваў. Найярчэй між выкладчыкаў мастакоў на пачатку 19-го стагоддзя взялі таленты прафесараў Франціска Смуглевіча і Яна Рустама. Смуглевіч набыў мастацкую адукацыю ў Рымскай акадэміі Святога Лукі, якой удзячныя многія еўрапейскія майстры. У Вільні ён заснаваў катэдру жывапісу і малюнка. Вучні захапляліся акварэлямі прафесара, дзе ён адлюстраваў архітэктурныя помнікі былой сталіцы. На ягоных размалёўках універсітэцкіх залаў ажывалі старажытныя філосафы і пісьменнікі Сакрат, Арыстоцель, Платон, Дыяген, Гамер, Еўрыпід. Карціны і фрэскі Смуглевіча аздаблялі шматлікія храмы ў Менску, Горадні, Полацку, Рэчыцы. Вялікі цыкл твораў мастака на рэлігійныя тэмы упрыгожвае Віленскі катэдральны сабор святых Станіслава і Владіслава. Шырока вядомыя гістарычныя творы Францыска Смуглевіча, асабліва «Прысяга Касцюшкі на кракаўскім рынку». Як выглядалі простыя ліцвіны, можна ўявіць, разглядаючы карціны мастака, прысвечаныя народнаму жыццю. Паслядоўнікам Смуглевіча стаў Ян Рустам. Ён вучыўся ў Польшчыне, Мецчыне, затым быў мастаком у прыватным тэатры Міхала Казіміра Агінскага ў Слонімі. Пераехаўшы ў Вільню, Рустам праектаваў дэкарацыі і касцюмы для гарадскога тэатра. Але асноўнай ягонай справаю стала кіраванне, створанай пры ўніверсітэце Віленскай мастацкай школы. Рустам праславіўся партрэтамі філамата Тамаша Зана, гісторыка Яўхіма Лялевіля, рэктара Віленскага ўніверсітэта Яна Снядэцкага. У 1820 годзе ён наладзіў першую ў Літве-Беларусі выставу выяўленчага мастацтва. Удзячнымі вучнямі Смуглевіча і Рустама былі мастакі Алешкевіч і Дамель. Калі вы будзеце на экскурсіі ў Нацыянальным музеі Беларусі, абавязкова спыніцеся каля карціны Алешкевіча «Групавы партрэт». На ёй знатная дама в атачэнні дзяцей. Кожны з твараў на карціне уражвае прыгажосцю і адухоўленасцю, глыбокімі прамяністымі вачыма і ўласнай годнасцю. Некалі пісьменнік Уладзімір Караткевіч сказаў пра герояў гэтага твора, што менавіта такія юнакі, пасталеўшы, рабіліся філаматамі і філарэтамі, паэтамі і паўстанцамі. Язэп Алешкевіч закончыў мастацкі факультэт і дасканаліў майстэрства ў Дрэздэне і Парыжы. У французскай сталіцы ён вучыўся ў славутых жывапісцаў Давіда і Энгра. Сваім сябрам Алешкевіча абрала акадэмія мастацтваў у Пецербурзе. Жывучы ў сталіцы імперыі, ён меў шмат замоваў, да ніколі не параваў сувязі з айчынай. Алешкевіч часта і надоўга выязджаў у беларускія губерні. Спыняючыся ў маёнтках прыяцеляў, ён абавязкова маляваў партрэты гаспадароў. У часе адной з такіх паездак і быў створаны групавы партрэт. На жаль, амаль усе тыя творы, раскіданыя па шляхецкіх сядзібах, загінулі. До нас, на счастье, дошли портреты композитора Михала Клеофаса Агинского, политика Адама Чарторийского, ученого Мартина Почобута Адляницкого. У Петербурге Алешкевич часто сустракался с Адамом Мицкевичем и намалевал его чудовный портрет, где поэт показанный у хвилины творчего роздуму. Сучасник Алешкевича Ян Дамель створал картины переважно на историчные темы. Смерть магистра крыжаков Ульриха фон Юнгендлина у битвы под Грунвальдом, Павел I вызволяя Костюшку з вязницы, отступление войска Наполеона про Звильню, переправа французов про Зберезину. Мастацких вышинів Дамель досягнув и в своих портретах. Одного из керовников вызвольной борьбы в 1794 году Тимоша Вавжецкого, князя Домініка Радзівіла, графа Яухима Храптовича, археолога и краєзнавца Константина Тышкевича. Мастак мел веселый характер, был человеком достигным, дотоварыским и здолел пронести гэтые рысы праз усе жыццёвые выпробывания. А их на долю Яна Дамеля выпало немало. Ён непазбежно трапил немилость до уладов, малевал портреты непожиданных особов, выказывал романтичные антироссийские надеи, упрыгожил Вильню до святкования дня нараджения Наполеона у 1812 годе. Опынувшись не по своей воле в Сибири, Дамель и там не перепынял творчести, оздоблял фресками храмы, робил замалевки обличчев и побыту мясцовых жыхароў. Отбывший высылку, Ян Дамель стало поселился у Менску. Мастака часто бачили то на березе Свислочи, то на Золотой Горце, то просто на улицах и пляцах. Повсюль з ним были оловки або олейные фармы. А пошний земный пристанок майстра – костел на менских кальварийских могилках. Над могилой Дамеля замест помника зместили намалеванный им самим образ маленья с бауцы. Мастак лечил его своим найдосконалейшим твором. А зараз про скульптора Дмаховского Сандерса. Не горш, чем у Беларуси, гэтага творцу ведают у Злучаных Штатах Америки. Дмаховский спостигал у Виленском университете правовые науки, да больш горнулся до мастацтва. Брал уроки малевания и скульптуры. Здяйснение мары стать мастаком отклали на будучыню подеи 1831-го. 25-годовый юнак долучился до змагаров, а затем, ратуючися от пераследу, опынулся у Франции. Як и знаёмый вам, герой нашей книги Михал Валович, Генрик подтримал планы своего колишнего командира Язепа Заливского вернуться на родиму и наново распалить огонь змагання. Однако спроба пробиться у родные мясціны была неудалой. Генрик потрапил у австрийскую турму. 7 годов зняволення не пайшли намарно. Вязень Ліцвін знов занялся скульптурой. Вядома, умовы были зусім не такие, как у Вільні. Але он натхнёна ляпіў фігуркі з хлебнага мякішу. У гэтай справе Дмаховскі дасягнуў сапраўднай дасканаласці. Яму ўдалося пераправіць свае невялічкія турэмныя творы ў Англію, і яны мелі там вялікі поспех на мастацкіх выставах. На волі Генрык не адмовіўся ад юначай мэты і прайшоў конкурс у парыжскую школу прыгожых мастацтваў. Выкладчыкі запрасілі таленавітага студэнта разам з імі стварыць саркафаг Наполеону Бонапарту. Дмаховскі атрымліваў новыя прэстыжныя замовы, аднак ягоная душа, апрача свабоды ў творчасці, прагнула свабоды і ў рэальным жыцці. У рэвалюцыйным для Европы 1848 годзе мастак накіраваўся з Францыі бліжэй да айчыны. Ён браў удзел у баях с австрійскімі войскамі падчас Львовскага паўстання, а потым стварыў мадэль помніка палеглым патрыётам у выглядзе аркі з вострых баявых кос. Праз некалькі гадоў такая асоба, як Генрых Дмаховскі, у Европе знікае. Затое у США з'яўляецца скульптар Генры Сандерс. Пад гэтым імем наш суайчыннік адчыняе папулярную школу майстэрню. За океаном он створяет скульптуры Гарибальди с боевыми сябрами, бюсты Тадеуша Костюшки, президента Джорджа Вашингтона и Бенджамина Франклина, автора Декларации независимости Злученных Штатов Америки Томаса Джефферсона. Гэтые бюсты сегодня упрыгоживают будинок Конгресса США в Вашингтоне. Зайчыны даходзілі чуткі пра падрыхтоўку новага магутнага выступу супроць расійскага прыгнёту. Яны не пакідалі Сандерс Адмаховска абыякавым, і ў 1861 ён сеў на карабель, што выпраўляўся ў Еўропу. У роднай Вільні Генрыку былі наканаваныя ўсяго 2 гады жыцця і працы ў сваім скульптурным атэлье, што месцілася насупроць катэдральнага сабора. Для гэтага храма ён выканаў фігуру святога Владіслава і мадэль надмагільнага помніка Барбары Радзівіл. Мастака абралі правадзейным сябрам віленскай археалагічнай камісіі. Агульную хвалу заслужыў ягоны помнік Уладзіславу Саракомлю. Ды тут надышоў 1863. Паўстанцкае кіраўніцтва накіравала Генрыха Адмаковскага ў родныя мясціны камісарам Дзісінскага павета. У траўні на ягоны аддзел раптоўна напалі карнікі. Дмаховскі 8 кулямі прашыты упаў на рукі моладзі, напісаў у лісце адзін з падначаленых героя. Пахаваны скульптар-ваяр у лесе каля вёскі Бірулі Докшыцкага раёна. На радзіме героя у вёсцы Забалоцце Мёрзкага раёна захаваўся старасвецкі парк з дубамі, якія памятаюць Генрыка. Сядзібны дом Дмаховскіх не ацалеў. На яго падмурку цяпер клуб і бібліятэка, дзе ёсць мемарыяльны куток, прысвечаны сусветна вядомаму земляку. Ён уважліва глядзіць на суайчыннікаў з партрэта на памятнай дошцы пры ўваходзе ў бібліятэку. Беларускае мастацтва 19-го стагоддзя немагчыма ўявіць без Валянціна Ваньковіча. Ягонае дзяцінства прайшло ў бацькавым маёнтку «Малая сляпянка» пад Менскам. Маляваць хлопчык пачаў надзвычай рана, яшчэ не ўмеючы чытаць і пісаць. На малюнках, што з'яўляліся ў альбомах, нататніках, а частам проста на вокладках кніг, былі дрэвы і будынкі, звяры і птушкі, фантастычныя стварэнні, падказаныя дзіцячым уяўленнем. У 11 гадоў бацькі завезлі Валянціна ў полацкі езуіцкі калегіум, што неўзабаве стаў акадэміяй. Полацак у гэты час лічыўся другім пасля Вільні мастацкім цэнтрам Беларусі. Малявальныя класы калегіума былі па-еўрапейску абсталяваныя ўсімі неабходнымі мадэлямі, атласамі, падручнікамі. Карцінная галерэя акадэміі з творамі еўрапейскіх майстроў так уразіла юнага шкаляра, што ён напісаў у лісце дадому «Абавязкова буду мастаком». Таямніцы абранай справы юнак спасцігаў у Віленскім універсітэце. Ян Рустам дазволіў Валянціну як самаму здольнаму вучню маляваць у сваёй прафесарскай майстэрні. Ваньковіч грунтоўна ведаў айчынную гісторыю, наведваў заняткі на фізычным факультэце, дзе вывучаў законы оптыкі і распаўсюджання святла. Настаўнікі адзначалі, што ён бліскуча авалодаў тэхнікай святлаценю і надае малюнкам такую рэльефнасць, што іх хочацца пакратаць рукой. Ваньковічу перадусім падабалася ствараць партрэты. У Вільні ён маляваў духовна блізкіх яму людзей – філаматаў і філарэтаў Адама Міцкевіча, Францыска Малеўскага, Антона Адынца. Рада універсітэта накіравала Валянціна ў Петербургскую акадэмію мастацтваў. Там праз некалькі месяцаў яго малюнкі адзначылі 2 срэбнымі медалямі. За дыпломную працу Валянціну прысудзілі залаты медаль і права на замежнае творчае стажаванне. Ды спадзяванні ўбачыць Італію і яе найбагацейшыя карцінныя галерэі былі перакрэсленыя царскімі чыноўнікамі. Мастаку прыпомнілі сувязі з віленскімі нелегальнымі таварыствамі. Між тым Ваньковіч неверагодна хутка заваяваў славу самага лепшага петербургскага партрэтыста. Напэўна, вам даводзілася бачыць адзін з ягоных самых знакамітых партрэтаў – Адам Міцкевіч на скале Аюдах. Пра яго пісалі з выявы «Б'е дзівоснае падабенства, нельга ўбачыць нічога больш дасканалага». Сам Міцкевіч так упадабаў партрэт, што адразу замовіў 3 копіі. Захапленне калегаў і аматараў мастацтва выклікалі створаныя Ваньковічам партрэты піяністкі Марыі Шымановскай, філосафа Андрэя Тавянскага, паэта Александра Пушкіна. Мастак не стаў затрымлівацца ў імперскай сталіцы. Ягонай чулай душы нязмерна бліжэй быў родны губернскі Менск. Тут ён жыў то ў сваім прыгарадным маёнтку, то ў брата Эдварда, дзе цяпер створаны дом-музей Ваньковичу. Валентин часто сустракался с Яном Дамелем, Винцентом Дунином Марцинкевичем, Станиславом Манюшком. У Менске перыяд жыцця Валентин звернулся до истории и створил цикл картин, присвеченных Наполеону. С своим портретом, народженным пензлем прославленного майстра, захоплялся Томас Зан. А для картины «Мадонна с дитем» мастаку позировала простая белорусская селянка. Коли в 1831 годе край узнялся на боротьбу, Ванькович набыл себе коня и зброю. Долучиться до змагаров ему перешкодила одно долгая и тяжкая хвороба. Решту життя Ванькович провел у вандровца по Европе. Она завершилась в Париже, где Валентин поселился у доме давнего сябра Адама Мицкевича. Гениальный поэт до остатних хвилин не покидал хворого мастака. Его поховали на парижских могилках Монмартр де Сен-Дени. Апошняя картина Ваньковича «Мати Божия Вастробрамская» упрыгоживая алтар парижского костела Святого Северина. «Мадонна с дитем» у наибогатейшем музее Франции Лувры. Творы майстра сёння трапили и в картинные галереи Вильни, Варшавы, Кракова, Петербурга. Яны вертаются и на родиму мастака. Помнік творцу сустрэне вас каля ўваходу ў Менскі дом музея Ваньковічу. Мастак і там неразлучны з паліцай і пэндзлем. У Менску ёсць вуліца імя Наполеона Орды. Ці кожны з вас ведае, кім быў гэты чалавек? Будучага мастака назвалі ў гонар Наполеона Бонапарта, з якім патрыёты вялікага княства звязвалі надзеі на аднаўленне незалежнасці. Першай настаўніцай хлопчыка стала маці Юзафіна. Яна была здольнай піяністкаю і марыла, што сына чакае лёс кампазітара. Наполеон навучаўся ў Свісацкай гімназіі ды на фізычным факультэце Віленскага ўніверсітэта. Каланіяльныя ўлады не далі атрымаць дыплом. У 1827 годзе выдатніка орду адлічылі за сяброўства ў таемным таварыстве Зарані, дзе ён браў удзел яшчэ гімназістам. 15-месяцевое турэмное зняволенне мастака мела працяг отправку под нагляд полиции у бацькаў маёнтак Варацевичі на Пінщині. Як вы, напэўна, здагадаліся, у 1831 Наполеон долучився до тих, хто кинув выклик колонізаторам. Визначившися в боях, стралок конної гвардії Орда був адзначений чином капітана і найвищейшою військовою узнагородою – орденом Віртуті Мілітарі. Після розгрому повстання ён амаль чвэрць стагоддзя мусіў жыць за мяжой. У Парыжу наш земляк працягваў заняткі музыкай пад кіраўніцтвам польскага кампазітара Фредэрыка Шапена. Орда і сам пісаў творы для фартэпіяна, рамансы, паланэзы, серэнады, мазуркі, стаў дырэктарам парыжскай італьянскай оперы. Паспяхова займаўся ён у той час і літаратурнай творчасцю, друкуючы нарысы пра вядомых сучаснікаў. У парыжскім асяроддзі Орды былі пісьменнікі Анарэ де Бальзак, Стендаль, Іван Тургенев, кампазітары Джузеппе Верді і Джакіна Расіні. Але славу Орда заслужыў перадусім як мастак. Ён быў улюбёным вучнем французскага майстра архітэктурнага краявіду П'ера Жерара. У сваіх летуценнях Наполеон часта вяртаўся ў Літву-Беларусь і бачыў сябе мастаком-вандроўнікам. Летуценні сталіся явою, калі на 50-м годзе жыцця ён нарэшце зноў ступіў на зямлю продкаў. У недалёкім часе Орда і распачаў свае знакамітыя падарожжы саловкамі, фарбамі і пэндзлем. Ён нястомна маляваў мясціны, звязаныя з жыццём выдатных асобаў і краявіды з помнікамі беларускай старасветчыны. Некалькі сотняў гэтых малюнкаў і акварэляў стварылі велічны і непаўторны вобраз айчыны ў тую эпоху. На творах Наполеона адлюстраваныя Полацак і Вільня, Віцебск і Горадня, Магілёў і Менск, Пінск, Лагойск, Слуцак. Сімваламі слаўнага мінулага паўстаюць Крэўскі, Мірскі, Нясвіжскі, Наваградскі, Лідскі, Медніцкі замкі. Мастак падараваў нам на сваіх акварэлях выявы старадаўніх храмаў, Полоцких Софійского собора и Спаса Ефросиньевской церкви, Городенской коложи, костелов у Гнезни и Искалди. Проникненно и с любовью намалевал ён родные мястины Тадеуса Рейтона, Тадеуса Костюшки, Адама Мицкевича. Пра некаторыя страчаныя гістарычныя помнікі мы ведаем сёння адно дзякуючы творчай спадчыне Наполеона Орды. Надзвычай цікавая і загадкавая старонка яго жыцця – паездкі па ахопленым паўстаннем краі у 1863. Магчыма, Орда дапамагаў кліноўцам падтрымліваць сувязь. У жандарскіх дакументах сцвярджалася, што мастак займаецца чырченнем планаў гарадоў. За гэта на яго завялі справу аб пазбаўленні шляхецкіх правоў. Творы Наполеона Орды сёння выдадзеныя ў шматлікіх альбомах. Яго імем назвалі вуліцы ў Менску, Берасці і Горадні, Пінская дзіцячая мастацкая школа. Малюнкі Орды і ягоны партрэт змяшчаліся на манетах і папяровых грошах незалежнай Беларусі. У вёсцы Варацевічы, дзе нарадзіўся мастак, створаны ягоны музей-галерея. Калі апынецеся ў тых мясцінах, не прымінайце і цудоўнага помніка, усталяванага творцу ў недалёкім Янаве Палескім, цяперашнім Іванаве. Імя Міхала Андрыёлі вы павінны былі запомніць, калі слухалі апавяданне пра гераічныя падзеі 1863-1864 гадоў. Бацька Міхала, італьянец Франческа Андрыёлі, у 1812 годзе адважна ваяваў у вялікай арміі Наполеона і быў узнагароджаны ордэнам ганаровага легіёна. Параненым ён патрапіў у палон і ўрэшце асталяваўся ў Вільні, стаўшы мастаком і скульптарам. Малы Міхал уважліва слухаў, калі бацька навучаў маляванню сваіх вучняў. У хлопчыка не было цікавейшага занятку, чым назіраць, як Франческа маляваў абразы і рэстаўраваў скульптуры Віленскага катэдральнага сабора. Хоць Андрыёлі старэйшы у будучым бачыў сына доктарам, той вырашыў іначай і ўпэўнена трапіў у лік студэнтаў маскоўскай вучэльні жывапісу, скульптуры і дойлідства. Працягваў мастацкую адукацыю ён у Рымскай акадэміі Святого Петра, дзе некалі вучыўся Францісак Смуглевіч. Паўднёвае сонца, насычаныя барвы прыроды, помнікі былых стагоддзяў моцна ўразілі юнака, аднак ён разумеў, што Італія не заменіць яму Літвы Беларусі. У сваіх нататках ён прызнаваўся. Аглядаючы з гары Святого Петра Рым, я неспадзявана засумаваў па Вільні так моцна, што паўсталі ў вачу родныя гаі, пагоркі і пясчаныя сцежкі. Лісты ад сяброў паведамлялі, што ў родным краі неспакойна, сялянскія бунты, хваляванні ў гарадах. У Вільні моладзь выходзіла на маніфестацыі з заклікам «Прагонім маскалёў». Міхал Андрыёлі вырашае вярнуцца на радзіму і ранняй вясною 1863 года прысягае на вернасць паўстанню. Ён змагаўся за свабоду ў аддзеле аднаго з кіраўнікоў вызвольнага руху Людвік Нарбута. Падзяляў погляды Каліноўска яго паплечнікаў, якія мелі на мэце незалежную будучыню народаў былой Рэчы Паспалітай. Пазней уцёк з царскай турмы, жыў у Лондоне і Парыжы. Уражанні гераічнага 1863 сталіся асновою твораў Андрыёлі, што прынеслі яму першае прызнанне. Найлепшая графічная праца гэтага цыклу – смерць Людвіка Нарбута каля Дубічу. Невялікі аддзел вядзе няроўны смяротны бой са шматкроць большымі сіламі ворагаў. Поплеч б'юцца шляхцячы і сяляне ва ўчынных казусках. Цяжка параненага камандзіра, падначаленая на руках выносяць у лес. Нарбута пакідаюць апошнія сілы. Іх стае толькі на тое, каб рука не выпусціла пісталет. Душа мастака бунтавала супроць спакойнага жыцця ў замежжы. Ён кінуў выклік лёсу і перайшоў расейскую мяжу, але апынуўся ў руках жандараў. Андрыёлі на 5 гадоў выслалі ў паўночны горад Вятку. Няўрымслівай натуры Міхала гэтыя гады здаліся цэлай вечнасцю. Ратавала творчасць і заняткі са здольнымі мясцовымі юнакамі Віктарам і Апалінарыем Васняцовымі. Яны стануць мастакамі і будуць судзячнасцю згадваць першага настаўніка. Жыць у беларускіх губернях пасля выхалкі Міхалу Андрыёлі было забаронена, і ён пасяліўся ў Варшаве. У той час мастак стварыў ілюстрацыі да паэмаў Адама Мицкевіча «Конрад Валенрот» і «Пан Тадеус», да кніг Уладзіслава Саракомлі, Язэпа Крашэўска, Элізы Ажэшкі. З-пад ягонага пэндзля алоўка выходзяць партрэты Адама Міцкевіча, Тадэуса Касцюскі, Яна Снядэцкага, Францыска Багусевіча, з якім Міхал у 1863 ваяваў у адным аддзеле. Вабіла мастака і даўняя гісторыя, адлюстраваная на карцінах «Смерць князя Кейстута», «Бітва ліцвінаў з крыжакамі», «Гусляр», «Хрышчэнне ліцвінаў», «Будаўніцтва віленскіх замкаў». Да мастака прыйшла еўрапейская слава, і яго запрасілі ў Парыж ілюстраваць кнігі Віктора Гюго, Уільяма Шекспіра, Александра Дзюма, Ганса Хрысціяна Андэрсена. Усеагульнае захапленне выдаўцоў і чытачоў выклікалі 150 малюнкаў да рамана Фенімора Купера «Апошні з магіканаў». Цяжка было паверыць, што мастак зрабіў іх усяго за 4 месяцы. Замову ў Андрыёлі было столькі, што ён адмовіўся, напрыклад, ад ілюстравання «Трох мушкецёраў». Парыжскія газеты часта параўноўвалі нашага суайчынніка са слынным французскім мастаком-графікам Густавам Дарэ. Міхал мог бы застацца ў Парыжы, але яго неадольна цягнула бліжэй да родных лясоў і рэк. Героямі Андрыёлі найчасцей былі асобы, надзеленыя шляхетным рыцарскім духам. Па рыцарску прайшоў жыццёвы шлях і ён сам, італьянец, якога Беларусь зрабіла сваім мастаком. Згадаем яшчэ аднаго таленавітага беларускага мастака таго часу – Казіміра Альхімовіча. Ён вучыўся ў віленскай гімназіі, дзе вялікую ўвагу надавалі мастацкай адукацыі. У 22 гады Альхімовіч стаў паўстанцам-каліноўцам і маляваць мог толькі на кароткіх прывалах і ў перапынках паміж баямі. Потым былі 6 гадоў сібірскай высылкі і забарона жыць на радзіме. Між тым Казімір упарта ішоў да мэты стаць мастаком. Поспех Альхімовічу падаравала першая варшаўская выстава, дзе ён паказаў навеяныя цяжкімі сібірскімі ўспамінамі карціны «Смерць у выгнанні» і «Хаўтуры на Урале». Затым Альхімовіч паступіў у Мюнхенскую акадэмію мастацтву. Там творы беларускага жывапісца адзначылі некалькімі залатымі і срэбнымі медалямі. 4 гады Казімір працаваў і меў адданых прыхільнікаў у тагачаснай мастацкай сталіцы свету – Парыжы. Галоўнай тэмаю Казіміра Альхімовіча стала мінулая Літвы Беларусі, якую ён ведаў не горш за гісторыкаў. Гэта засведчылі карціны «Вішчуны», «Смерць князя Міхала Глінскага ў вязніцы», «Пасля бітвы». Самае значнае гістарычнае палатно майстра – «Пахаванне Гедзіміна». На ім ваяры нясуць забітага крыжакамі вялікага князя. Услед у доўгім белым адзенні ідуць простыя людзі. Для іх гэта таксама велізарная страта. Здаецца, смуткуюць нават векавечныя дубы і нізкія хмары. Карціна захапляла наведнікаў на шматлікіх еўрапейскіх і амерыканскіх выставах, здабыла высокія ўзнагароды ў Варшаве, Вене, Львове, Сан-Францыска. Цяпер пахаванне Гедзіміна у Нацыянальным музеі ў Кракаве. Альхімовіч ствараў дзеля будучыні айчыны. Варшаўскія калегі мастака ўспаміналі, што ён усёй душой любіў сваю краіну таямнічых бароў, людзей у палатняным адзенні і гаварыў на роднай яму мове. У 19 стагоддзі ў выяўленчым мастацтве плённа працавалі і многія іншыя ліцвіны-беларусы. Батальныя карціны ствараў Юнуар Суходольскі. Майстрам нацюрморта і партрэта стаў Іван Хруцкі. Цудоўна валодаў не толькі жывапісам, але і мастацтвам мазаікі Мікадзім Селіванович, які аздабляў Ісакіеўскі сабор у Пецербурзе. Наведнікі мастацкіх музеяў сёння захапляюцца краявідамі Апалінара Гараўскага, Генрыка Вейсенгофа і Станіслава Жуковскага. Адметныя творы пакінулі Канут Русецкий, Язеп Пешка, Міхал Кулеша. Беларускім панам любіў называць сябе скульптар і мастак Міхаіл Мікешын. Ён аўтар помнікаў «Тысячагоддзю Расеі» ў Новгарадзе і Богдану Хмельніцкаму ў Кіеве. Мікешыну належыць і вялікі цыкл малюнкаў з жыцця землякоў-беларусаў Рославскага павета Смаленскай губерні. Цяпер родная вёска майстра Максімаўка ў Клімавіцкім раёне Магілёўскай вобласці. Насуперак каланіяльнаму ўціску мастакі Літвы беларусі выходзілі на новыя творчыя абсягі. Разам з вучонымі і пісьменнікамі яны набліжалі нацыянальнае адраджэнне.